ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje pracują nad specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z walką z koronawirusem. Sesja Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu odbędzie się w Belgii, a nie we Francji. Prezydent Duda na spotkaniu z mieszkańcami Chełmna o polityce rozwijania Polski i wyrównywania szans. Senackie Komisje Zdrowia i Ustawodawcza pracują nad specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z walką z koronawirusem. Sejm przyjął ustawę na nadzwyczajnym jednodniowym posiedzeniu w poniedziałek. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówi, że ten akt prawny ma zapewnić możliwość sprawnego działania państwa w sytuacji pojawienia się patogenu w Polsce. Mamy wspólny sposób myślenia o kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polaków. W tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Przypomnę, że w styczniu Światowa Organizacja Zdrowia określała problem koronawirusa jako problem wewnątrzchiński, który nie ma raczej szans przejść poza granice tego kraju. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele wielu ministerstw i instytucji, którzy odpowiadali na pytania senatorów. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski zaproponował przyjęcie ustawy bez poprawek i przystąpienie do pracy nad jej nowelizacją. Jutro po południu Senat zajmie się ustawą. Sesja Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu odbędzie się w Brukseli, a nie w Strasburgu. Przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli ogłosił zmianę decyzji przewodniczących grup politycznych. Spekulowano już kilka dni temu, że sesja we Francji może być odwołana z powodu koronawirusa, ale wczesnym popołudniem, kiedy szefowie frakcji uzgadniali program przyszłotygodniowej sesji, nie zdecydowali się na to. Teraz przewodniczący Europarlamentu ogłosił, że po otrzymaniu raportu służb medycznych zdecydował się zmienić decyzję i przenieść sesję. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że uczestniczy w prowadzeniu polityki rozwijania Polski i wyrównywania szans. Prezydent mówił o tym w Chełmnie na spotkaniu z mieszkańcami. To odtwarzane posterunki policji, komisariaty tam, gdzie za rządów poprzedniej koalicji PO-PSL one były likwidowane. Ludzie narzekali na spotkaniach ze mną, likwiduje nam się połączenia kolejowe, likwiduje nam się połączenia autobusowe, likwiduje nam się posterunki policji. Nasza Polska się zwija, żyjemy na prowincji. Ciężko było tego słuchać i dlatego ogromnie się cieszę, że uczestniczę i pomagam prowadzić zupełnie odwrotną politykę. Politykę rozwijania Polski, politykę, która prowadzi do wyrównywania szans, stwarzania w mniejszych ośrodkach miejskich tak samo dobrych warunków życia jak w wielkich miastach. Andrzej Duda dodał, że chodzi o danie Polakom prawdziwego prawa wyboru miejsca zamieszkania. Prezydent różnych Polaków, dość partyjniactwa, Kościół i władza na swoje miejsce, Polska na pokolenia, nie na kadencję. To hasła, które ogłosił kandydujący na prezydenta Szymon Hołownia. Były publicysta i prezenter telewizyjny podkreśla, że to niezwykłe hasła wyborcze, ale zasady, którymi chciałby się kierować jako prezydent. Szymon Hołownia mówił, że jeżeli wygra wybory, to rozbuduje system wysłuchań obywatelskich, a żadna ustawa, która nie przejdzie konsultacji społecznych, nie zostanie przez niego podpisana. Bo ja chcę być i będę prezydentem różnych Polaków, sprawnych i niesprawnych w takim stopniu, w jakim by chcieli. Prezydentem Polaków wierzących i niewierzących. Prezydentem tych, co głosowali na PiS, na Platformę, na PSL i na Lewicę. Prezydentem tych, którzy myślą w ten sposób albo w inny sposób. Naprawdę jest to możliwe i gwarantuję wam, że to właśnie w ciągu następnych 5 lat postaramy się pokazać i zrobić. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Zmarła Janet Połtorzycka-Stampfl, współautorka powieści radiowej Matysiakowie. Miała 95 lat. Powieść radiową Matysiakowie współtworzyła od 1960 roku. Najpierw z Jerzym Janickim i Władysławem Rzesławskim, a potem z Januszem Adamem Dziewiątkowskim. Janusz Adam Dziewiątkowski mówi, że to dzięki niej powieść przetrwała tak długo. Muszę powiedzieć chyba, że dzięki niej ta powieść ocalała do naszych czasów. Dlatego, że wiele razy powieść była na różnych zakrętach, jednak chyba ambicją wytrwałości pani Janet ta powieść ocalała i może cieszyć się dalej wielką popularnością naszych słuchaczy. Świetny, znakomity fachowiec, jeśli chodzi o pracę dziennikarską, o pracę literacką. Jej główna działalność dziennikarska i pisarska związana była z Polskim Radiem i Telewizją Polską. W 2011 roku została nagrodzona honorowym złotym mikrofonem za całokształt swojej pracy. A już teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz. Od czego zacząć wymienianie odwołanych już imprez sportowych z powodu epidemii koronawirusa? Za dwa dni miał odbyć się prestiżowy wyścig kolarski Strade Bianche. Nie odbędzie się. Za miesiąc w Poznaniu biegać mieli w słynnym półmaratonie, a w Paryżu w jeszcze słynniejszym maratonie, no i nie pobiegną. A w Oslo miał jutro ruszyć cykl Row Air i wprawdzie skoczkowie skakać będą, to już kibice na żywo na trybunach tego nie zobaczą. Biegacze narciarscy w stolicy Norwegii też wystartują, ale obejrzeć będzie ich można tylko w telewizji. Niewiele wskazuje niestety na to, że takich decyzji nieprzyjemnych dla fanów i sportowców będzie mniej. W zawodach, które jeszcze bez przeszkód udało się rozegrać, dobrze zaprezentowała się nasza biatlonistka. Monika Honisz-Staręga była dziewiąta w sprincie na 7,5 km podczas zawodu Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach. Triumfowała Niemka Denise Herman, która wyprzedziła francuskę Anaï Bescon i czeszkę Marketę Dawidową. Pozostałe Polki zajęły dalsze pozycje. To teraz kilka piłkarskich informacji. Za granicą grają w krajowych pucharach. Arcyciekawy jest w FA Cup. Otóż drugoligowe Derby County mierzy się właśnie w 1/8 finału z Manchesterem United. I nie byłoby w tym meczu pewnie nic ponad to, że United powinni go bez większych kłopotów wygrać, gdyby nie to, że w ekipie Baranów jest Wayne Rooney. I tak mówił przed meczem. To oczywiście będzie nieco dziwnie grać przeciwko swojemu byłemu zespołowi, szczególnie, że byłem w United tak długo. Chcę, żeby grali dobrze i wygrywali, ale nie przez te 90 czy 120 minut. Teraz chcę, żeby przegrali. Wayne Rooney, kapitan Derby obecnie, oczywiście jest na boisku, ale na razie na Pride Park Stadium bez goli. Podobnie w Copa del Rey, tam Granada gra półfinałowy rewanż z Athleticiem Bilbao. W pierwszym meczu na San Mamés było 1-0 dla Basków. W finale czeka już inny baskijski klub, Real Sociedad San Sebastian. I w tym miejscu powinienem podawać Państwu wynik rewanżowego meczu Pucharu Włoch pomiędzy Napoli a Interem, ale wracając do początku serwisu, jest to jeszcze jedno wydarzenie, które w obawie przed rozprzestrzenieniem epidemii nie odbyło się. Serwis sportowy skończymy jednak dobrymi informacjami. Według magazynu Kicker Robert Lewandowski ma być gotowy na starcie Bayernu z Borussią Dortmund, które odbędzie się 4 kwietnia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu, w górach silny porywisty wiatr. Nad ranem od minus 5 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 3-4 na zachodzie. Jutro w Zakopanem 3 stopnie, w Augustowie i Szczecinie 6, w Warszawie 7, w Rzeszowie 9, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Za parę dni już obchodzić będziemy 30. rocznicę wskrzeszenia niepodległości Litwy. 11 marca 1990 roku Sejm Litewski w Wilnie ogłosił restytucję niepodległości. Mówię o tym z pewnym wzruszeniem, bo byłem wówczas na sali, obserwowałem, jak politycy litewscy odsłaniają herb pogoni, zasłaniając dawny sowiecki herb sierpem i młotem. Z tej okazji zaprosiłem do studia dwóch specjalistów zajmujących się historią Litwy, aby porozmawiać o postaci porównywalnej z Piłsudskim, to znaczy chodzi o pierwszego prezydenta Litwy Antanasa Smetonę, który prawie dokładnie jak Piłsudski był ojcem niepodległości od latach 18-1920, potem usunął się troszeczkę w cień, a w 26 roku, tak samo jak i Piłsudski, drogą zamachu stanu objął władzę. Piłsudski zmarł w 1935. Smetona dożył gorzkiego roku 1940, kiedy Rosja Sowiecka położyła rękę, ciężką rękę stalinowską na niepodległym państwie litewskim. Ale zanim przedstawię moich gości, chciałbym, żebyśmy wczuli się troszeczkę w atmosferę kultury litewskiej. Stara litewska pieśń OK Salute Tekio, czyli Kiedy w końcu schodziło, a wykonawcą jest zespół Żalwarinis, czyli Mosiąc. No to jest pieśń, która pochodzi jeszcze z czasów poprzedzających Unię Polsko-Litewską, więc stare mroki, klimat borów i puszcz litewskich. A ja przedstawiam teraz gości. Pierwszym gościem jest pan Vaiciūnas Laurinas, wiceprzewodniczący Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. Łączy się z nami z Grodu nad Odrą. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. A w studiu w Warszawie pani Katarzyna Bielsztańska, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się także wyrazistymi postaciami okresu międzywojennego, nie tylko Antanasem Smetaną, ale bardzo dużo uwagi przywiązuje do żony Antanasa Smetany. My ją nazywamy Zofia Chodakowska, choć Litwini używają formuły jakiej, pani Katarzyna? Pani Sofia Chodakowska, nie? Dobry wieczór. Tak, no to jest zawsze pytanie, jakiej używać formy. Drodzy państwo, bardzo niewiele wiemy o bohaterach niepodległej Litwy, szczególnie z okresu międzywojennego, no bo w okresie międzywojennym Polska żyła z Litwą jak pies z kotem. Na sam koniec złagodziliśmy te zimnowojenne klimaty. Potem przyszły czasy sowieckie. W ogóle bohaterowie nie byli litewscy znani, a w ciągu ostatnich 30 lat różnie bywało z tym zainteresowaniem Polski Litwą. Spadło, teraz ono się odbudowuje. Zwracam się do pana Laurynasa. Jaką pozycję w historii Litwy zajmuje Antanas Smetona? Krótko mówiąc, zajmuje na pewno bardzo, bardzo ważną pozycję. Budowanie pamięci tego okresu międzywojennego, tego odbudowanie państwa litewskiego, tworzenie jakiegoś mitu tego demokratycznego państwa, do jakiegoś stopnia tego tworzenia. Później oczywiście przewrót i dyktatura, natomiast jest to symbol, bardzo ważny symbol. Natomiast jeśli porównać do Polski... No właśnie, jaki nie bohater powiedzieć, z Polski? Że mnie... Z historii? Oczywiście można porównywać do Józefa Piłsudskiego, natomiast nie zajmuje aż takiej pozycji. Ta reputacja, może udział na początku, nawet w 18-19 roku Smetony nie był aż taki wielki, jeśli porównamy go do Piłsudskiego, natomiast no, jest nie był po wojskowym, prostu symbolem, prawda? Symbolem. Smetona, tak, nie był wojskowym. Nie był wojskowym. Był osobą tak naprawdę środka. Nie był. Później oczywiście ta jego reputacja się zmieniła z przewrotem i latami 30. Natomiast był osobą raczej środka. Tak, autorytaryzm. Tak, to się zmieniło. Natomiast jeśli nawet popatrzymy, ile jest pomników czy ulic na Litwie imieniu Antanasa Smetony, no to zauważymy, że kult jest nieporównywalnie mniejszy niż kult Piłsudskiego w Polsce. No i na przykład, i tu zwracam się do pani Katarzyny Bielsztańskiej, naszego miłego gościa, jednak w Wilnie na przykład pomnika Smetona nie ma. Nie ma. Ja bym tu porównała, jeżeli chodzi o taką o ulicę, o nazwy ulic i takie pomniki też, to tutaj chyba druga postać by się należała do przypomnienia, Jonas Basanavičius na Litwie. To on ma dużo pomników, dużo ulic, więc tutaj Jonas Basanavičius, czyli tak, człowiek, który odbudował nowożytny język litewski, pracował nad jego unowocześnieniem. Tak. Żył długo, dożył do 1927 roku, żył w Wilnie, które wówczas było polskie, jako taki żywy symbol litewskich aspiracji. Ale teraz pytanie do pana Wojciunasa Laurynasa. W sylwetce Smetony jest pewien cień, który kiedyś, teraz chyba już mniej, ale miał pewien, padał na jego dobre imię. Chodzi o to, że w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli zapowiadać włączenie Litwy do Związku Radzieckiego, on wyjechał. Były głosy Litwinów, że zdradził, uciekł. No już Mickiewicz pisał, obiada wam zwiegi, żeście w czas morowy uciekali unosząc głowy. Czy takie pretensje były wobec Smetony? Tak, oczywiście takie pretensje były, stanowią na pewno bardzo dużą taką wskazę na jego reputacji. Dyskutuje się, czy to jest wyjazd, czy ucieczka, czy z jednej strony było to podyktowane tym, że wojsko odmówiło podjęcie walki w świetle sowieckiego ultimatum, a z drugiej strony, co by osiągnął Antanas Smetona, gdyby został na Litwie? Czy jego rola, czy on by został jakimś więźniem politycznym, czy marionetką? Więc to są te pytania bardzo, bardzo, bardzo ważne i żywe w dyskusji na Litwie, szczególnie jak 2 lata temu obchodziliśmy stulecie, więc to znowu się pojawiło i o tym... Stulecie niepodległości, prawda? Niepodległości, tak, stulecie niepodległości. A czy był wówczas jakiś ranking popularności postaci z historii Litwy międzywojennej? Czy były takie sondaże? Podejrzewam, że na pewno były, bo ludzie takie rzeczy lubią, natomiast ja w tym momencie nie musiałbym to na pewno sprawdzić, natomiast nie wiem, nie mogę ten... Pani Katarzyna Mieszczańska. Znaczy tutaj ciekawym wątkiem jest... Ciekawym wątkiem jest w opracowaniu pani Ingrydy Jakubawicz, nie duetes. Bo punktem wyjścia też naszej dyskusji jest wspaniała książka Duet. To jest opowieść o małżeństwie Smetonów, Antanasa i Zofii, autorstwa pani Ingrydy Jakubawicz-Jene. Wiem, że pani Ingrid nas słucha w tej chwili. Serdecznie pozdrawiamy. Ona, pani Ingrid, pracuje w Muzeum Prezydencji, Pałacu Prezydenckim, który był w Kownie w okresie międzywojennym. To Kowno nie winno było stolicą niepodległej Litwy. I ta właśnie książka też była punktem wyjścia do naszej dyskusji. Słuchamy. No i właśnie dalej. Pani Ingrida tutaj porusza właśnie ten wątek wyjazdu Smetony, w którym już na początku 1939 roku, kiedy Litwie Związek Radziecki postawił ultimatum. Bo to było tak, że na początku postawiono tylko ultimatum aby na terenie Litwy były bazy sowieckie, a potem gdzieś w maju, czerwcu 1940 roku zaczęła się przykręcanie śruby dalsze. Tak jest. I tutaj Smetona, tak jak pani Ingrida to zbadała, był zwolennikiem, aby nie przyjąć tego ultimatum i aby bronić granic litewskich wojskiem, aby zbrojnie bronić granic, a że wygrała ta opcja druga, żeby przyjąć ultimatum, dlatego Smetona przed Sowietami ucieka na zachód. Tak było przedstawione w tej książce z dokumentów pani Ingrida, to gdzieś tam wybadała ze wspomnień, że prawdopodobnie Smetona po prostu bał się, że trafi w ręce NKWD, i uciekł na zachód, najpierw do Szwajcarii, później do Brazylii, a później dopiero do Stanów, gdzie nie był przyjęty jako prezydent, bo Stany nie chciały go przyjąć jako prezydenta, więc był po prostu, nawet miał taki specjalny tytuł. Tak, miał taki specjalny tytuł. Specjalny gość, były prezydent Republiki Litewskiej. Tak. No ale spotkał się z prezydentem Rooseveltem, więc jednak jakiś prestiż miał, prawda? Tak, to prawda. Znaczy, oficjalnie nie był jako prezydent, ale bardzo dużo zabiegał o pomoc Litwie podczas tej wojny. Teraz zwracam się do pana Laurynasa. To troszeczkę taki romantyczny dylemat, który bardzo często w Polsce był. Bić się czy nie być? Co pan sądzi? Czy Smetona bardziej by wrósł się w historię litewską, gdyby stanął na czele jakiegoś oporu, choćby symbolicznego, zbrojnego? No nie jestem dobrą osobą gdybani, więc nie wiem tak naprawdę. Ale zgadzam się, że w naszym regionie jesteśmy... Jaki jest pana stosunek? Ja chyba należę do kategorii tchórzów. Uważam, że to, że jego dziedzictwo, spuścizna została bardzo silna i wychowano całe pokolenie ludzi, którzy później już w lasach, ci, którzy zostali, czy wojskowi, czy inni obywatele Litwy, którzy podjęli walki z, walkę z Sowietami, z okupantami. To jest jego tak naprawdę wielkie dzieło, że stworzono coś, stworzono takie społeczeństwo. Natomiast czy on by coś więcej osiągnął jako taka ofiara, tego Sowietów? Męczennik. Nie wiem, czy to, męczennik, tak. Ale przypomnę, że przedwojenny prezydent Łotwy, pan Ulmanis, trafił do sowieckiego łagru, no zginął tam i jednak Łotysze uważają go za męczennika. Więc był jakby konwzorzec. Tak. Tyle lat po, 80 lat później czy 70 lat później jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, więc po prostu była taka decyzja podjęta. Nie było to jednoznaczne, nawet przekroczenie tej granicy było dość skomplikowane. Niektórzy urzędnicy państwowi próbowali zatrzymać Antanasa Smetony od przekroczenia granicy litewsko-niemieckiej. Natomiast tak to się potoczyło historycznie. Natomiast to zostało. On skutecznie też przekazał władzę. W tym momencie to już absolutnie niczego nie znaczyło. Ale to, że nie ma pomnika w Wilnie, to jednak pokazuje, że jest jakiś lekki cień na jego tradycji. Czy to nic nie znaczy? Moim zdaniem po prostu jesteśmy coraz bardziej, nazwijmy to tak śmiało, dorosłą demokracją, dorosłym społeczeństwem, tak jak Polska i cały ten nasz region. Po prostu umiemy dobrze dyskutować i nie budujemy od razu pomników. Tutaj mój wydawca przypomina, że ma pomnik w Kownie przed Pałacem Prezydenckim. Właśnie tym pałacem, w którym pracuje pani Ingrid Jakubiewicz-Jene. Drodzy Państwo, to teraz cofnijmy się do 1874 roku, kiedy to w Użłanach koło Wilkomierza, to taka wieś, rodzice Antanasa, Jonas i Julia mieli 5-hektarową gospodarstwo ziemskie. Ojciec rodziny, czyli Jonas, po polsku Jan Smetona, musiał utrzymać żona oraz 7 dzieci. I ten świat to jest reprezentacja tej pierwszej generacji litewskiej inteligencji, która w dużej mierze wywodzi się albo z bardzo drobnych takich przysiółków drobnoszlacheckich, albo z rodzin chłopskich. Pytanie do pani Katarzyny. Dlaczego właśnie ta generacja odkryła litewskość, no i co dla nas Polaków nie jest takie miłe, odwróciła się plecami od polskości? Nie wiem, czy się odwróciła od polskości, czy ja bym to tak nazwała. Myślę, że to były... Temu sprzyjała przede wszystkim odseparowanie terenów Litwy od tego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i też Rzeczpospolitej, obojga narodów, bo Litwa, gdy Antanas Smetona... Narzucone przez władzę carską, w domach ta tradycja istniała, prawda? Tak, w domach, ale bardziej szlacheckich niż tych wiejskich, bo pamiętajmy, że wieś była urozmaicona na tej dzisiejszej Litwie. Część wsi mówiła w różnych językach, część gdzieś tam przyplatał się ten litewski na żmudzi. Tutaj bliżej Wilna było go mniej. Ale tutaj myślę, że ważnym aspektem było to, że mógł kontynuować edukację nie tylko po rosyjsku, ale też po litewsku. Bo to był moment, kiedy Litwini w carskiej Rosji mają, powiedzmy, takie gimnazjum, które właśnie ukończył Smetona, czy to w Połądze, czy później w Mintawie, gdzie mogą pobierać edukację po litewsku. I to, myślę, było ważnym kształtowaniem władz rosyjskich, które chciały jak gdyby pomóc separacji Litwinów od Polaków? Taką tezę postawił Timothy Snyder w swojej książce o kształtowaniu tożsamości tutaj litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej, że faktycznie to Rosja sprzyjała powstaniu tożsamości litewskiej jako tej w opozycji do tej Polski, bo zauważmy, że większość osób, którzy odrodzili niepodległą Litwę, skończyli właśnie gimnazjum albo w Mintawie w języku litewskim. No siłą rzeczy albo, nie byli w polskich. Tak, tak. Gimnazjum. Albo większość też przede wszystkim prawników, ale też księży, bo tam później otworzono seminarium duchowne wyższe na cały carat w Petersburgu. W Petersburgu. Tak, później w Petersburgu, tak jak już ten, dlatego oni też tam się kształcili, ale też to Kowieńskie też to seminarium było ważne, ale oni właśnie część tych przedstawicieli odrodzenia, w tym Antana Smietona, spędzili część swego życia w Petersburgu. Przypominam, że słuchacie państwo Klubu Trójki. Zwracam się teraz do pana Laurynasa. Jak wyglądało to pierwsze pokolenie budzicieli, bo takie chyba określenie funkcjonuje, pierwsze pokolenie, które było już beneficjentem reformy uwłaszczenia chłopów, chłopów, którzy mogli już pozwolić sobie na wysłanie dzieci pierw do szkoły, gimnazjum, potem na studia. Jak zdefiniować tych młodych ludzi, którzy potem tworzyli elity niepodległej Litwy? Jak zdefiniować? Tak, zaskakujące pytanie. Tak, można, ja bym najpierw to podzielił. Po pierwsze, mamy taką historię, że już się kończy. Wcześniej to wszystko się zaczęło na to, co jest teraz na Litwie zwane jako Suwalkija, Suwalszczyzna. To są zachodnie tereny, gdzie chłopstwo było nieco bogatsze i mogło jeszcze wcześniej wysłać swoje dzieci, aby pobrały tą naukę. I mi się wydaje, że to jest część takiego ogólnoeuropejskiego trendu, tego etnograficznego, że tu się pojawia. Chcemy tutaj widzieć jakieś tak kategorie, oczywiście bardzo specyficznych, takich naszego regionu, związanych z caratem czy imperium rosyjskim. Natomiast ten ruch takiego odrodzenia, poszukiwania jakichś korzeni widoczny jest w całej Europie, więc oni są tak naprawdę, moim zdaniem, takim produktem trochę swoich czasów. Może po części z peryferii, Europy. Kultu ludowości, zbierania tak. Pieśni ludowych, poezji tak. Ludowej, tak? Tak, i to może być niemieckie wcześniej, o 50 lat, natomiast no, na Litwie, potraktujmy to jako taką peryferię, to następuje trochę później, natomiast pobierają też naukę niektórzy na uczelniach całej Europy, nie tylko, oczywiście Petersburg odgrywa absolutnie bardzo ważną rolę, natomiast Petersburg jest też części Europy, jakieś trendy też tam dochodzą też na, niektórzy też z tych budzicieli też skończyli studia i na Uniwersytecie Warszawskim, więc oczywiście bardzo ważna rola rosyjskich uniwersytetów, natomiast ten ruch mógłby się odrodzić moim zdaniem też nawet innych warunkach, nawet językowych czy kulturowych. Oczywiście by inaczej by wyglądał, inny byłby stosunek wobec najbliższych sąsiadów, natomiast jest to jakiś ogólny trend i jest to klasa świadoma, wykształcona, która próbuje budować państwo demokratyczne. I to jest również pięknie, jak i w Polsce, że to zasady demokracji wchodzą bardzo wcześnie i to jest i prawo wyborcze, prawa wyborcze dla kobiet. Takie pospolite ruszenie, które jest co do zasady bardzo, bardzo demokratyczne. Oczywiście to się wszystko załamuje w drugiej połowie lat 20., czy na Łotwie może nawet i trochę później, natomiast na Litwie powiedzmy 1926, no tym, że tak, Polsce, te młode demokracje nie tak sobie nie radzą. I mi się wydaje, że tutaj też ciekawy taki przykład, że Polska służy pewną inspiracją, że ten przewrót majowy jest udaną próbą, udanym przewrotem. Przewrót majowy był w Polsce w maju, a przewrót Smetony był w 26. Ale nie wyprzedzajmy wypadku. Wcześniej jeszcze Antana Smetona spotyka na swojej drodze życiowej Zofię Chodakowską. Rodzina Chodakowskich, czy to była rodzina polska, czy też już uległa temu, jak to wówczas mówiono, Litwomanii, tak To było takie kąśliwe określenie, które używali ci, te rodziny szlacheckie, które wrzały ramionami na tą renesans mowy. Jak się poznali Antanas i Zofia? Znaczy ja jeszcze nawiązując do słów mego rozmówcy, nazwałabym to pokolenie szalonymi marzycielami. Bo oni tak naprawdę chcieli zbudować coś, czego nigdy w zasadzie nie mieli jako państwo już narodowe, oparte na etniczności, nie na tym polityczności. Ale Antanas z Zofią poznali się tak naprawdę w Mintawie. Bo to tam... Mintawa to jest duże miasto na Łotwie, które dzisiaj używa się czegoś nie Jelgawa, tak. ale bardzo długo używane było Mintawa, bo to stolica księstwa Kurlandii, które było lennem Polski. Mintawa, miejsce, do którego dążą ci, którzy chcą pewnej swobody w używaniu języka litewskiego, prawda? Tak jest. No i Antanas po prostu jako starszy uczeń gimnazjum w Mintawie był, również dawał korepetycji i właśnie dawał korepetycje Romanowi, starszemu bratu Zofii i tam się poznali. Po prostu w domu u Chodakowskich. Młodsza siostra poznała swego męża jako nauczyciela starszego brata. A czy potem Zofia Chodakowska w jakiś sposób demonstrowała chęć łagodzenia konfliktów polsko-litewskich, czy też to jak gdyby stała się taką Litwinką pokazową, wzorcową? Wie pan co, trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ źródła... Historyczna przynajmniej książka pani Ingrid jakby nie ukazuje tego momentu życia Zofii. Dobrze, Zofii to teraz przejdźmy do 1918 roku. W lutym zbiera się grupa działaczy niepodległościowych i deklarują niepodległość Litwy. Zwracam się do Wojciecha Laurynasa. To były jeszcze rządy niemieckie. Jaki był sens takiej deklaracji? Przecież państwo litewskie nie powstało, bo wszystkie sznurki trzymali w ręku Niemcy. Zawsze można kwestionować, czy deklaracja ma znaczenie. Natomiast te są kroki deklaratywne, które na pewno później historia pokazała, że to wszystko miało sens. Natomiast jeśli wracamy do postaci Antanasa Smetony, to jego proniemieckie poglądy tak naprawdę budziły pewną niechęć wśród niektórych sygnatariuszy i nawet w tej sytuacji musiał na chwilę ustąpić z takiego stanowiska przewodniczącego tej grupy sygnatariuszy przez to, aby nie było takich negatywnych emocji wokół tego, bo po prostu swoimi proniemieckimi poglądami był trochę zaskakujący i oczywiście szczególnie dla osób, które nawet widziały jakąś bliższą współpracę z Polską w przyszłości, ale tak się znalazł w tej roli tylko dlatego, że pomimo tego, jak my to go widzimy teraz, to miał poglądy raczej liberalne, takie oczywiście chadecje, czy bardziej prawa strona od centrum, natomiast nie był jakąś osobą radikalną i był taką osobą środka, która mogła pogodzić w tych czasach różne strony, różne opcje polityczne. Natomiast co się staje później, też oczywiście zostaje pierwszym prezydentem. Niemieckie jest tam, tak, ale trzeba pamiętać, że on sam jeszcze się zastanawiał, bo upopierał kandydaturę króla. W tym momencie jeszcze księcia biednego teraz. Tak, król Litwy, Mendoga II. I to też jest taka krótka oczywiście kartka historii. Później Niemcy przegrywają wojnę jednoznacznie i to wszystko upada, ten pomysł. Natomiast Smetona jest raczej otwarty do tego pomysłu, do takiej monarchii gdzieś w jakimś kompromisie z Niemcami, czy to cesarstwem niemieckim, czy jakiejś to innej formie, natomiast słabo widzi alternatywę Litwy w pełni niepodległej od wpływów niemieckich. No ale gdy w 1919 roku Józef Piłsudski wygłasza swoją słynną mowę, która potem była manifestem do narodów Wielkiego Księstwa Litewskiego, który był ofertą stworzenia jakiejś formy federacyjnej, to Smetona mówi zdecydowanie nie. Dlaczego, pani Katarzyna? No myślę przede wszystkim dlatego, że Litwa już wcześniej zdecydowała wtedy, że nie będzie tworzyła żadnej struktury państwowej z Polską. Nie tylko w kuluarach, ale także w różnych deklaracjach, czy w różnych opiniach też wygłaszanych przez ówczesnych polityków, ten pomysł raczej był negatywnie odbierany, że to nie Litwa byłaby takim podmiotem państwowym wśród tej organizacji, że Polska by narzucała swoje rządy. Tutaj faktycznie więcej wolności widzieli w monarchii na przykład niemieckiej, która później upadła, tak jak pan Onesko powiedział. Ale ta niemiecka też była wyborem, który oznaczał faktyczne uzależnienie przez wiele lat od Niemiec, prawda? Tak. Jeśli mogę... Proszę bardzo. Tak, ja tutaj... Było to uzależnienie od Niemiec, czy nie było? W tym momencie tak, oczywiście, bo nie widziano w tym momencie alternatywy. Polska alternatywa nie była też takim przekierowaniem całego procesu rozwoju kraju. Moim zdaniem w oczach wielu tych działaczy z tego momentu. Niektórzy też skończyli nie tylko uniwersytety rosyjskie czy polskie, też skończyły uniwersytety niemieckie. To był krok z powrotem, czy krok ku zachodowi. I taka była opcja. Oczywiście historia polsko-litewska była w tym momencie dość skomplikowana, żywa, konflikty społeczne, gospodarcze, które były tam na miejscu, i alternatywą oczywiście była opcja niemiecka, którą może słusznie krytykujemy. Tak, zwłaszcza, że tak jak pan Lomina wspomniał, że 50 lat wcześniej, nawet już więcej niż 50 lat wcześniej, jak jesteśmy przy 1918 roku, to te odrodzenie litewskości właśnie jakby od dzisiejszego królewca poszło, tak? To tam drukowano po niemieckiej, w Prusach drukowano litewskie książki, litewską prasę, które później pobudzały to dążenie do niepodległości, jakby kształtowało naród litewski. Dlatego tutaj, jeżeli mówiliśmy, tak, że carat gdzieś tam pomógł w kształtowaniu tożsamości litewskiej, to można powiedzieć, że mógł prawdopodobnie się wzorować na tych schematach niemieckich, bo to Niemcy jako pierwsi dali stypendia dla biednych z różnych rodzin, żeby się mogli kształcić, czy to w gimnazjach, czy później na uniwersytetach niemieckich. Dlaczego ta wizja mogła być przyjemniejsza dla Litwinów? Pytanie do pana Laurynasa. Dlaczego Smetona jako pierwszy prezydent dał się wypchnąć już w maju 20 roku z tej funkcji? Czy to była jakaś intryga, czy też czymś zraził do siebie elity litewskie? No, on był częścią elity, więc chyba po prostu to były procesy demokratyczne. Ja tu chcę ten okres, ten początkowy, ten początek lat 20. podkreślę, że naprawdę jako pewien rozkwit, ta pierwsza próba demokracji na Litwie. Problemy społeczne, które były ważniejsze niż jakieś poglądy chrześcijańsko-demokratyczne, takie, na które trzeba było jakoś odpowiadać. Reforma, jak to się nazywa, ziemi. Reforma rolna. Takie tematy, które były bardziej aktualne. Najważniejsze rzeczy, walki już powoli się kończyły, to problemy społeczne zajmowały ważniejszą rolę, większe miało wtedy znaczenie. Wydaje się, że Smetona odchodzi od polityki, zaczyna być wykładowcą Uniwersytetu w Kownie, ale gdzieś te emocje polityczne buzowały. Niektórzy mówią, że takim spiritus movens jego politycznej kariery była właśnie ambitna Zofia Chodakowska. Tak, pani Zofia jako żona... Lady Macbeth, tak? Coś, można było ją tak nazwać. Można w ogóle podkreślić, że w ówczesnej Litwie kobiety odgrywały bardzo dużą rolę, bo na przykład też krewna pani Zofii, tak, Gabriele Pietkiewicz-Niebity, to jest pierwsza, powiedzmy, taka litewska feministka, która też odcisnęła piętno na pani Zofii. Zofia tak naprawdę uczestniczyła cały czas w życiu politycznym Litwy, grywała bardzo dobrze w karty i to jej dawało duże szanse na zdobycie ciekawych informacji. Przy Bydżyku, tak? Tak, przy kartach zdobywała dla męża bardzo, bardzo ciekawe informacje ze świata polityki. Bardzo z wielką łatwością jej przychodziło obracanie się w tych sferach politycznych. I tutaj też prawdopodobnie odcisnęła na piętno na tym, że Antanas wrócił, ale też prawdopodobnie na tych kartach podczas grywań dochodziły różne słuchy, że jest taka opcja, że chcą, żeby Smetona wrócił, ale on nie odszedł tak całkowicie z polityki, bo ten jego okres odejścia całkowicie z polityki jest bardzo krótki, bo on tak wykładał na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, ale przedtem również to jemu udało się wynegocjować sprawy granic między Litwą a Łotwą, więc to jest... Tuż i też, było Połągę, prawda? Tak, ale też kraj kłajpacki, on bardzo zarzucał ówczesnej władzy to, jak traktuje kraj kłajpacki. I on przyczynił się osobiście do przyłączenia kraju do Litwy, ale też redagował przecież swoje pismo, więc tutaj jakby pamiętajmy, że ówczesna prasa, od prasy w zasadzie do polityki był jeden krok. Teraz pytanie do pana Laurynasa. Dyktatura, czy to jest odpowiednie określenie, czy może autorytaryzm Smetony, no długie 14 lat. Ta władza miała twardą rękę, czy brutalną nawet, czy nie? Brutalną. Oczywiście były procesy i na pewno był to rząd brutalny wobec na przykład nazistów, więc to jest też ciekawy punkt. Pomimo jego skłonności takich proniemieckich, które tutaj zapomniałem też może wcześniej powiedzieć, to gimnazjum, o którym mówimy w Mintawie, tak naprawdę było to gimnazjum niemieckojęzyczne. Litewski tam tylko zajmował jakąś pewną rolę, oczywiście było to ważne skupisko, natomiast tam pochodziły te podstawy niemieckości, więc które się później przejawiały przez całą biografię Smetony. Natomiast jeśli chodzi o to, pomimo tego, że lubił kulturę niemiecką, jak było zagrożenie dla państwa litewskiego, wzrosnący nazizm w rejonie wokół Kłajpedy czy w Kłajpedzie samym, rząd Smetony był bezwzględny i na pewno bardzo, bardzo ostry sposób potraktował tych działaczy partii nacjonalistycznych. Wtedy tam były dwie partie i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo surowo je potraktował, co oczywiście później spowodowało różne konflikty wewnętrzne, społeczne, czy tam kryzysy rolnicze w samym kraju, natomiast był ostrogi. Oczywiście był też bardzo, bardzo srogi wobec ostrej lewicy, wobec komunistów. No ale i też wobec mniejszości polskiej, żeby postawić kropkę na i. Tak, natomiast w porównaniu z tymi, z Niemcami i z komunistami bym powiedział, że chyba sytuacja Polaków nie była aż taka zła, choć jednym z powodów, dlaczego ten przewrót może powstał, czy został zainicjowany, był to, że poprzedni rząd, który był taki bardziej centrolewicowy, ludowo-socjaldemokratyczny, pozwolił na zwiększenie sieci szkolnictwa polskiego i to było w połowie 26 roku, więc no to, są to oczywiście wnioski, dobra, to teraz wątki takie. Jeszcze jedno pytanie. Czy był Polakożercą? On takie pytałem, bo taką, jeśli poczytać polskie gazety z okresu międzywojennego, no to one nie zostawiają na nim suchej nitki. Był, nie był, drodzy państwo? Ciężko to stwierdzić. Znaczy na pewno u końca swego życia żałował, że nie nawiązał stosunków dyplomatycznych dużo wcześniej z Polską. Nie wiem, jakby mój to rozmówca określił. Ja uważam, że Polacy bardzo, bardzo by chcieli być aż tacy pyszni, że ktoś chciałby je aż tak po prostu żreć. Natomiast Związek Wyzwolenia Wilna organizował bardzo częste te święta. Nie, to oczywiście. Wilnie w postaci pięknej dziewczyny skutej łańcuchami, płaczącej rzewni, patrzącej w kierunku Augsztoty. No było coś takiego. Tak, tylko czy to traktujemy w kategoriach polakożerców, czy to traktujemy w kategoriach celów politycznych, że celem politycznym dla państwa litewskiego było odzyskanie Wilna jako stolicy. Więc oczywiście w ramach tej propagandy, w ramach tych gier stosowano propagandę, która była ohydna, niewłaściwa, niesprawiedliwa, budziła negatywne emocje wobec Polaków, które oczywiście zostały w pamięci wielu, wielu ludzi jeszcze przez całą komunę, jeszcze może do lat 90. Absolutnie tak. Nie mówię, że on nie był tego winien jako prezydent kraju. Natomiast czy w takich kategoriach traktować i używać tego określenia, tego pojęcia Polakożerca? Nie, taki ostrożny. Tak, i czy on był motorem tego, to też nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. To kto był w takim razie? Mogę taki dowcip powiedzieć, że... może taki anegdotka bardziej, że osoba, która po litewsku napisała takie słowa "Mes be Vilnius nenurimsim", że my bez Wilna nie spoczniemy, był moją daleką rodziną. Natomiast nie poczułem się do jakiejś pewnej odpowiedzialności za to, co w tych czasach się odbywało. Uważam, że to były czasy, była to takie rzeczywistość polityczna, projekt polityczny, który niestety jeszcze może być bardzo przykre dla Smetony i dla Litwinów, wielu Litwinów, że został zrealizowany za pomocą z pomocą Sowietów. Natomiast wtedy było. To Sowieci wręczyli Litwie Wilno na tacy po tym, jak ją zajęli po 17 września 1939 roku. O tym pan mówi. Tak. I to jest też dylemat. Taki sam dylemat jak ta ucieczka czy wyjazd z Metony w 1940 roku. Tak samo, o ile się cieszymy z tego, że jak się przyjrzymy temu, otrzymaliśmy, ja mówię teraz jako obywatel litewski, Litwin, otrzymaliśmy Wilno, historyczną stolicę z rąk sowieckich. To jest też taki dylemat, kwestia, o której warto dyskutować i długo rozmawiać. Ostatnie pytanie. Czy Antan Smetona w 1944 roku zginął w pożarze? Jego dom został podpalony, on w pewnym momencie postanowił wrócić po najcenniejsze rodzinne pamiątki, prawdopodobnie uległ zatruciu gazem, zemdlał, no i jego ciało spłynęło razem z domem, który podpalono. Czy to jest jakaś ręka NKWD? No pamiętając o późniejszych losach na przykład Stepana Bandery, czy innych działaczy migracyjnych, a w Ameryce NKWD miało swoje siatki. Czy to ofiara jakiegoś zamachu? Trudno. Chyba. Panie Wajciu, nas słuchamy. Co się mówi na Litwie? Nie, ja mówię. Na Litwie się mówi tak, że oczywiście to trochę jak z tą wycieczką i tym wyjazdem. Natomiast większość faktów jest po stronie tego, że był to wypadek. Był to wypadek i może powinniśmy to tak zaakceptować. Natomiast te teorie spiskowe, czy nawet bym nawet tak aż tak mocno nie określił, po prostu teorie alternatywne, że to mógł być zamach, oczywiście istnieją i może były nawet silniejsze kiedyś. Teraz moim zdaniem to bardziej odchodzi, bo patrząc na dokumentację, protokoły, wygląda na to, nieszczęśliwy wypadek. Tak, zwłaszcza, że nikt Antanasa nie zmuszał do powrotu do płonącego domu. Tak, wrócił po rzeczy i się udusił. No tak, ale gorsze jest to, że się mówi, że wrócił po futro, czy tam po tak, jakiś... Tak, jest jakoś, taka wersja. Tak, to już jest może bardziej część jakiejś propagandy negatywnej, która chce dorobić jakiś taki negatywny dziękuję obraz. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o Antanasie Smetonie, twórcy niepodległej Litwy. Przypomnę, 11 marca Litwini będą obchodzić 30. rocznicę odnowienia niepodległości, a ja już dziękuję bardzo miłym gościom, pani Katarzynie Bielsztańskiej, dziękuję. Dziękuję również. I panu Wajcunasowi Laurynasowi. Ojej, ciężko się odmawiam. Bardzo dziękuję. Wawrzyńcowi Wojciechowskiemu. Dobrze, dziękuję. Wawrzyniec Wojciechowski, o. Dokładnie. Ja na koniec chciałem puścić państwu Bunda Jaul Baltia, Bałtowie budzą się. To ta pieśń 23 sierpnia 1989 roku towarzyszyła łańcuchowi, który połączył mieszkańców Estonii, Łotwy i Litwy i był zapowiedzią niepodległości. Posłuchajmy, a ja już się żegnam. Żegna państwa Piotr Semka. Autopromocja. Ktoże to, jak to, Jezu? Żandarm. To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na święte ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Zapraszamy